Բարև հայրենակիցներ, այսօր ապրիլի 6-ն է, օրը 4-7-ի, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Դու քաղցր ես հողիմ հայրենի, բայց վտանգի ահեղբահին դու ավելի ես քաղցրանում։ Օրվա մեր ծրագրում Երեկվանից երկկողմանի պայմանավորվածության համաձայն վերահաստատվել է հրադադարի ռեժիմը։ Քնար Բաբայանի օրվա զրուցակիցն է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության վարչապետի մամուլո խոսնակ Արտակ Բեգլարյանը։ Ձեզ կներկայացնենք նաև ռուս նշանավոր բանաստեղծ, թարգմանիչ, հրապարակախոս, հասարակական գործիչ Սերգեյ Գորոդեցկու Ղարաբաղ հրապարակումը։ Ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով սահմանի նախկին փխրուն խաղությունը հայության համար վերածվել է հայրենական հերթական պատերազմի։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Երևանից երկկողմանի պայմանավորվածության համաձայն վերահաստատվել է հրադադարի ռեժիմը։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, անցած գիշեր Ղարաբաղ-Ադրբեջանական սահմանին համեմատաբար հանգիստ էր։ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության վարչապետի մամլո խոսնակ Արտակ Բեգլարյանի կարծիքով հրադադարը երկարաժամկետ է լինելու։ Մեր բանակը եւ ընկած զինվորները եւ նաեւ այժմ սահմանում կանգնած զինվորները իրենք վաստակեցին այս հրադադարը, ոչ թե ինչ-որ մեկը, քանի որ ադրբեջանցիները չկարողացան կոտրել դիմադրությունը ու իրենց նպատակին հասնել։ Այդ պատճառով կարծես թե համոզվացան, որ այս հրադադարը երկարատևել լինելու եւ ադրբեջանցիները համապատասխան դաս ստանալով ու շատ լուրջ կորուստներ կրելով այլևս ռիսկ չեն անի լայնացավալ գործողություններ սկսել կամ վերսկսել Արցախի հանրապետության դեմ։ Հուսամ շուտով արդեն մի քանի օրվա ընթացքում հասարակությունը կվերադառնա իր բնականոն կյանքին եւ պետական համակարգը կսկսի վերականգնման աշխատանքներով զբաղվել, ու նաեւ մենք էլ համապատասխան հետեւություններ կանենք թե ռազմական ոլորտում, թե սոցիալական տնտեսական կառավարման համակարգերում։ Իհարկե ցանկալի չէ, որ այսպիսի գործողություններ եղան ռազմական, եւ դրա հետևանքով մենք մարդկային կորուստներ ունեցանք, գլխավորապես սա է ամենակարևորը, ավերածությունները, ֆինանսական, տնտեսական վնասները դրանք կարևոր չեն։ Իհարկե նրանք ընկան հայրենիքի պաշտպանության համար եւ փառք նրանց, Աստված նրանց հոգին լուսավորի։ Պետք է ասել, որ նրանց շնորհիվ մեր հայրենիքի սահմանները անվտանգ մնացին, ապահով եւ անխախտ մնացին։ Զրուցակիցս ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան այցելության հետ մեծ հույսեր չի կապում։ Եկեք սպասենք, տեսնենք, բայց այդքան էլ լավատես չեմ, ընդհանուր առմամբ ելնելով հայտարարություններից, իսկ թվում է մոտավոր նույն ձևով, նույն ձևաչափով, նույն սկզբունքների հիման վրա շարունակվելու են բանակցությունները։ Միգուցե մի քիչ, ասենք, Հայաստանի դիրքերը ամուր լինեն, քանի որ Ադրբեջանը ագրեսոր կողմներ կամ Ադրբեջանը ինչ-որ դիվիդենդներ փորձի ձեռք բերի, քանի որ ցույց է տվել, որ կարող է ընտրանքային միջոցների դիմել, ուժի դիմել, ու դա իր համար կարող է սպառնալիքի միջոց հանդիսանալ բանակցություններում։ Բայց պետք է մի բան հասկանալ, որ քանի դեռ Արցախի ժողովրդի իրավունքները ամբողջովին չեն ճանաչվել, բանակցությունների հիմքում դա չէ, ու նաև Արցախի հանրապետությունը բանակցությունների լիիրավ կողմ չի հանդիսանում, հնարավոր չէ ինչ-որ արդյունքի հասնել, ավելին, քանի դեռ Ադրբեջանի իշխանությունները հայատյաց քաղաքականություն են վարում, բացահայտ ֆաշիստական քաղաքականություն, հնարավոր չէ էլի բանակցությունների արդյունքի հասնել, եւ հնարավոր չէ այս երկու հարևան ժողովուրդները իրար հետ համատեղ, չգիտեմ, ապրեն, գոյատևեն առանց սահմանների բաժանման, ոչ միայն սահմանների, այլ նաև սահմանապահների, այսինքն ռազմական միջոցներով։ Ռազմական գործողությունների ժամանակ դժվար է նաև մեծ թվով խաղաղ բնակիչներ։ Մամլո խոսնակի կարծիքով այդ հարցը պետք է քննարկվի միջազգային դատարաններում։ Սա միջազգային իրավունքի սկզբունքների խախտում է նաև հումանիտար իրավունքի, եւ համոզվացան, որ հայկական կողմը համապատասխան միջոցներ ձեռք առնի այս խախտումները միջազգային ատյաններ ներկայացնելու եւ համապատասխան իրավական գնահատականներ ստանալու միջազգային իրավական մարմինների կամ միջազգային դատարանների կողմից։ Այսինքն ոչ միայն քարոշչական քաղաքական հարթակներում քայլեր կկատարվեն, այլ նաև իրավական հարթակներում։ Ռազմական գործողությունների ժամանակ կորուստներից բացի կան նաև անհայտ կորածներ, որոնց հարցերով զբաղվում են հատուկ կառույցները։ Անհայտ կորածների հարցով կառավարությունը չի զբաղվում, կա համապատասխան հանձնաժողով, որը զբաղվում է անհայտ կորածների հարցերով, եւ հենց իրենք էլ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հետ կապը պետք է պահեն, բայց ես անձամբ տեղեկություններ չունեմ, թե այս ուղղությամբ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հետ ինչ աշխատանքներ են կատարվում, բայց կարծում եմ, որ երկկողմանիորեն նախաձեռնություններ կլինեն, քանի որ երկու կողմերը շահագրգռված են անհայտ կորածներին կամ կենթանի կամ գոնե զոհված գտնելու հարցում։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Կարծիքն եթերում այսօր ապրիլի 6-ն է, օրը 4:07 տեղական ժամանակով 15:41 րոպե։ Այժմ ձեզ ենք ներկայացնում ռուս նշանավոր բանաստեղծ, թարգմանիչ, հրապարակախոս, հասարակական գործիչ Սերգեյ Գորոդեցկու Ղարաբաղ հրապարակումը։ Ղարաբաղ ամեն երկիր, ամեն ազգ իր ավանդական պատվարն ունի։ Երբ ժողովրդի պատմությունը հաջող ընթացքի ունենում, այն դառնում է մշակութային ու քաղաքական կյանքի կենտրոն։ Իսկ երբ ճակատագիրը հալածում է ազգին, այն դառնում է ազգային կյանքի հենարան, հույսերի կղզի, վերածնության երաշխիք։ Հայ ժողովրդի համար հենց նշված վերջին դերն է խաղացել ու խաղում է Ղարաբաղի լեռնային մարզը։ Բուն բնությունն է նրան հասկայական նշանակություն տվել։ Այնտեղ Ղարաբաղի անարիգ բարձունքներում, որ Կարսի և Սևանի բարձրավանդակների շարունակությունն են, ավելի քան 2000 տարի հայ ժողովուրդը տոկացել է քոչվոր ցեղերի հարձակումներին, պահպանելով իր մշակույթը, պահպանելով իր ազգային դեմքը։ Ազգագրական, տնտեսական ու լեզվային առումով լինելով միասնական, Ղարաբաղը դարձել է Հայաստանի միջնաբերդը, նրա արևելյան թևը։ Այդպիսինն է նա եղել անցյալում, այդպիսինն է ներկայումս և այդպիսին կլինի ընդմիշտ, քանի որ առանց Ղարաբաղի տեր լինելու անկարելի է պաշտպանել Հայաստանի սիրտը, Արարատյան դաշտավայրը։ Պատմության ընթացքում բազմից ցեն հարձակման ալիքներ զարնվել ու փշրվել Ղարաբաղի ամրությանը, թափանցելով սոս գետահովիտները, բայց այդտեղ էլ երկար չեն մնացել։ Սյունիքի իշխանության մելիքությունները հին ժամանակներում բազմից ցեն սեփական ուժերով տեղի հողերից քշել Թշնամուն։ Պատմությունը կրկնվում է եւ վերջին անգամ դա տեղի ունեցավ մեր աչքի առաջ։ Բնությունը եւ պատմությունը Ղարաբաղում ստեղծել է վառ արտահայտված տիպ։ Աշխարհով մեկ սփռված Ղարաբաղցիներին հեշտ է ճանաչել ամենուր։ Գործնեության լայն թափ, անձնուրանց քաջություն, կյանքը վտանգելու պատրաստակամություն, ինքնավստահություն, ինքնատիպ համառություն, շիտակ նպատակամղություն, կենցաղի նահապետականություն։ Ահա Ղարաբաղցու համակրելի հատկանիշները, որոնք ասես հայի հին առաքինությունների համակենտրոնացումն են, առաքինություններ, որ խամրել են պատմության դաժանություններից եւ զուտ տեսքով պահպանվել Ղարաբաղում։ Բարձրահասակ, պնդակազմ ժողովուրդը, կյանքը բրկելու համար բարձրանալով լեռները, ամրապնդվեց լեռնային օդի ազդեցությամբ եւ իրենց զերծ պահեց այն վարակներից, որոնք բաժին են ընկնում հովիտների բնակիչներին։ Հայաստանի ազգային հիշողությունը պետք է պահպանի անվանի շատ Ղարաբաղցիների հիշատակը։ Չկա մի այնպիսի բնագավառ, որտեղ նրանք դրսևորած չլինեն իրենց ձեռներեցությունն ու տաղանդը։ Քաղաքականություն, գրականություն, հասարակական գործնեություն, առևտուր, այդ ամենը աշխատանքի ասպարեզ է ծառայել նրանց համար։ Տալով բազմաթիվ նշանավոր տղամարդ գործիչներ, Ղարաբաղը ստեղծել կամ ավելի ճիշտ իր զուտ տեսքով պահպանել է նաև հայ կնոջ տիպը, որի հոգեբանության մեջ ու կենցաղում շատ բան է պահպանվել նահապետականությունից։ Իր մշակութով ու կենցաղով դարբնված Ղարաբաղը մեր օրերում ևս ստվեր չի գցել իր վաղեմի փառքի վրա, ինչպես Թամերլանի ժամանակներում հավաքելով իրենց զորագնդերը, մելիքները պաշտպանեցին Ղարաբաղի անկախությունը։ Շուշիի միջադեպը չփոխեց Նուրի Փաշայի պարտության ընդհանուր պատկերը և պաշտպանության գիծը ըստ էության մնաց անձեռնմխելի, ինչպես նախկին հարձակումների ժամանակներում։ Այսպիսին է Ղարաբաղի նշանակությունը Հայաստանի համար։ Եթե Հայաստանը կորցներ Ղարաբաղը, ապա ազգերի ինքնորոշման գաղափարը հարկավ խիստ կոտնահարվեր։ Եվ ընդհակառակը, տերը լինելով Ղարաբաղի, Հայաստանը կստանա մշակութային, երանդագին ուժի հուշկու հորձանք, որը հորդելով Հայաստանի ավերված տարածությունները, դրանք կբեղնավորի մշակութով և դրանով իսկ կամբողջացնի Ղարաբաղի բազմադարյան պանծալի պատմությունը։ Յուրաքանչյուր ժողովուրդ հիմա փնտրում է իրենը։ Վերածնված ազգերի ամբողջ ապագան կախված է այն բանից, թե նրանք իրենց մեջ ազգային մշակույթի բավականաչափ, այսպես ասած, մակարդակ կգտնեն արդյոք։ Նման պայմաններում բոլոր կենտրոնները, որտեղ այս կամ այն պատճառով կենտրոնացել է մշակութային կյանքը, բացառիկ նշանակություն են ստանում, այդպիսին է Ղարաբաղի նշանակությունը Հայաստանի համար։ Ճիշտ է, պատմությունը Հայաստանին ձգտել է դեպի հարավ, դեպի տաք ծովը, և գուցե հենց այդտեղից հորդեն ուժեր, որոնք Ղարաբաղը դարձնեն նոր Հայաստանի հյուսիսային ծայրամասը, բայց այդ դեպքում ևս նա չի կորցնում իր նշանակությունը, իբրև անձեռնմխելի և դարերում քնություն բռնած մշակույթի ֆոնդ։ սիպան, գրիվ ունեն անգան խապան, մինչև որ պարգ են կայասան, այս ուսուն է ծողը թողան։ Մինչև որ պարգ են կայասան, այս ուսուն է ծողը թողան։ Կամ զենքով պարկություն ստանան, բավական է կերի մանան, ազնի մտածող հետոքան։ Բավական է կերի մանան, ազնի մտածող հետոքան։ Վերջապես մենք ունին կրի, զենքով պետք է մակրել հաշի, հարգել զենքը տալ մեծ պատի, սերով փաշին սիրով հետոքան։ Հարգել զենքը տալ մեծ պատի, սերով փաշին սիրով հետոքան։ Ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով սահմանի նախկին փխրուն խաղաղությունը հայության համար վերածվել է հայրենական հերթական պատերազմի։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով սահմանի նախկին փխրուն խաղաղությունը հայության համար վերածվել է հայրենական հերթական պատերազմի։ Կենաց մահու պայքարի շարունակվում է Թշնամու հարձակման առաջին իսկորից սկիզբ առած համահայկական կամավորական շարժումը։ Արցախի ազատամարտիկների միության վարչության աշխատակից ազատամարտիկ Ալվարո Շեկյանն առաջիններից էր, ով մեկնեց հյուսիսային ուղությամբ տավալվող մարտական գործողությունների առաջնագիծ։ Ազատամարտիկը համոզված է, որ իրենց մասնակցությունը ռազմագործողություններին Թշնամու ստիպելու է էվակուացնել Բարդաքաղաքի խաղաղ բնակչությանը։ Եվ որպես ազատամարտիկ մեր առաջին պարտականությունը, որ հիմա կատարում ենք, բայց աշխարհը հիմա գիտի, ինչ է կատարվում սահմանագծում։ Նախ ուրախ ենք, որ այս ձևի արձագանք այլ, որ բոլորն էլ եկել են ներկայացել, հայրենիքը վտանգի պահին բոլորս էլ պատրաստ ենք ներկայանալու։ Ամեն տեղել ցանկացած ժամանակ, այսքան տարիների ընթացքում, անկախ տարիքից, ես պատրաստ եմ հայրենիքի պաշտպան, պատվավոր կոչմանը արժանին։ Իսկ ինչ որ տեղի ունեցել, ինչպես է գնահատում, դա ինչ չէ։ Իրանց հերթական ագրեսիան է, ուզում են ինչ որ ձևի վախեցնել, բայց հիմա փառք Աստծո, վախողը չենք։ Հիմա էլ իրանց ով պիտի պաշտպանի։ Ռուսը չի է, չի պաշտպանում ռուսը։ Էլ պրծավ։ Իրանք սկսել են պարտվելուն, հաստատ պարտվելու։ Որ ներկայանան դիրքերը, այս անգամ պիտի Բերդայից սկսած արդեն դեղեցել ժողովրդի տեղափոխեն։ Թողելուն իրենց տարածքները նորից։ Համոզվելուն, որ պետք չի։ Քանի անգամ կարելի է համոզված, որ թուլիկ դուք, այդ ազգը կառավարող չէ, բայց հայերը տեսնում եք, որ կառավարող։ Բազմաթիվ երիտասարդներ են դիմել Արցախի ազատամարտիկների միությանը ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով մարտադաշտի վերածված առաջնագիծ մեկնելու ցանկությամբ։ Այդ մասին տեղեկացրել է հայրենաս պաշտպան երիտասարդական հասարակական կազմակերպության նախագահ Հարութ Մնացականյանը, հավելելով, որ մեր երիտասարդները պատրաստ են ցանկացած գործողության, միայն թե կարողանան որևէ կերպ օգտակար լինել հայրենիքին։ Ընդհանրապես մարդիկ իրենց կամքով են եկել հասցե, հետաքրում են, թե ինչ իրավիճակ է տիրում և արդյոք ինչով կարող են նրանք օգտակար լինել իրենց հայրենիքին։ Քանի որ մեր պաշտպանության բանակը վստահորեն իրականացնում է մարտական ծառայությունը, ապա մենք նրանց կամքը հաշվի առնելով մեր ազատամարտիկների և մեր երիտասարդների գրանցում ենք նրանց ցանկությունը և անհրաժեշտության ձեպքում հրավիրենք իրենց կամավոր ներկայությունը ապահովենք, լինեն մեր զինվորի կողքին նրանց ոգևորելու համար։ Ընդհանրապես ոտնձգությունը ստվում է Ադրբեջանի ընդհանուր տարող քաղաքականության տրամաբանության մեջ տեղավորվում է, ոչ խատեսելի եւ ոչ բանակցություններին պատրաստ կողմ հանդիսանալով Ադրբեջանը փորձում է բանակցությունների պարտությունները ինչ որ չափով շտկել սահմանում, սակայն դա նրանց ես վստահ եմ, որ չի հաջողվի։ Մեր պաշտպանության բանակը իր կայացած մարտական խնդիրը կլուծի, իսկ մեր երիտասարդները եւ մեր ազատամարտիկները մեր ընդհանուր հասարակությունը պատրաստ է ցանկացած պահի հայրենիքին զորավիգ լինել եւ պաշտպանել հայրենիք։ Քանի որ մեր տղաները ծառայած են եւ ընդհանուր ռազմական արվեստի թերապետում են, նրանք պատրաստ են ցանկացած պահի նրանց արժե դրված մարտական խնդիրը կատարել, սկսած սահմանից միջև այլ կարգի անհրաժեշտ աշխատանքներ տանել, միայն թե բանակին օգտակար լինեն։ Հյուսիսային ռազմաճակատում հակառակորդին ազնուրած դիմագրավող դիվիզիայի հրամանատար գնդապետ Ալեքսանդր Գրիգորյանը նշում է, որ կամավորականներն արդեն առաջնագծում են եւ մասնակցում են մարտական գործողություններին։ Սակայն միաժամանակ ընդգծում է, որ թշնամու հարձակման առաջին եւ հաջորդ օրերին ուժգին հարվածը հերոսաբար ընդունեց եւ արժանի հակահարված տվեց մեր բանակի զինվորը։ 24-ից հետո այս ցավալի առաջիններ հակառակորդը ինտենսիվ տարբեր դրամաչափի զենքերից կարակերվարում շատ դժվար էր ազնակազմի համար առաջնագծում, բայց պատվով կատարեցին նրանց խնդիրը։ Առաջնագծում վիճակը լրիվությամբ վերահսկվում է։ Մենք առաջնագծում դիտարկում ենք, որ իրանց ազնակազմը հիմա ասենց ոնց որ ասում է, հաճույքով չեն հարձակման գալիս, բրթելով բերում են։ Ես արդեն համալրվում է առաջնագիծը կամավորականներով, ազատամարտի միության անդամներն են ակտիվ մասնակցում առաջնագծի այս գործողություններին, բայց առաջի հարվածը ընդունեց մեր հասարակությունը։ Միանգամից կարած դիմանալ, դա շատ կարևոր էր։ Ես պահին, որ իրանք այդ առաջի պահին, որ զինվորը այդ հարվածը հետ տվեց, ես պահի դրությամբ դա է, որ մեզ պահում է առաջնագծում։ Բոլորի տրամադրությունը տեղնա, ազնակազմի տրամադրությունը տեղնա, հրամանատարները տեղում են, հրամանատարների տրամադրությունը տեղում է։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա ապրիլի 6-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում Մեր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։